Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nieumyślne spowodowanie śmierci. Pod takim kątem prokuratura będzie badać wypadek w jednym z warszawskich parków. Zginęła półroczna dziewczynka. W tym serwisie Trójki powiemy także o rosnących kosztach smogu, ekonomicznych i zdrowotnych. I o Ukraińcach na polskim rynku pracy. W jakim stanie są drzewa w warszawskich parkach? Władze miasta zarządziły kontrolę po tragicznym wypadku. Tydzień temu w parku praskim Konar spadł na półroczne niemowlę. Dziecko zmarło. Sprawą zajmuje się prokuratura. Spróchniały Konar przewrócił się na ławkę, na której siedziała matka z dzieckiem. Oboje trafili do szpitala. Niestety w piątek niemowlę zmarło, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marcin Saduś. Fakt, iż doszło do śmierci dziecka, będzie miał niewątpliwie wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej czynu będącego przedmiotem tegoż śledztwa. Teraz śledczy będą badać sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Konar, który przewrócił się na ławkę, w środku był spróchniały, jednak z zewnątrz miał zielone liście. Materiał przygotował Mariusz Niedźwiecki. Od 13 do 30 miliardów euro, tyle mogą wynosić roczne koszty zdrowotne i finansowe w związku ze smogiem. Raport w tej sprawie przedstawiło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. A z raportu wynika też, że w 2016 roku przez zanieczyszczone powietrze pochodzące z emisji spalin samochodów i innych środków transportu, a także pyłów i szkodliwych gazów z kotłowni i domowych pieców zmarło prawie 19 tysięcy Polaków. To nie jest problem teoretyczny i każdy powinien się nim zainteresować, mówi minister Jadwiga Emilewicz. Chcemy rozmawiać o smogu nie tylko wtedy, kiedy stany alarmowe są przekroczone, czyli nie tylko wtedy, kiedy zaczyna się sezon grzewczy, dlatego że teraz jest dobry czas i wiemy o tym, że Polacy zaopatrują się w paliwa, czy też podejmują jeszcze prace remontowo-budowlane, które mogłyby na przykład poprawić jakość termiczną ich domów. W ograniczeniu zanieczyszczeń ma pomóc program realizowany wspólnie z kilkoma instytucjami, między innymi z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a także z Polskim Alarmem Smogowym. Będą na przykład badania stanu zdrowia Polaków. Chcemy przeprowadzić pierwsze na tak dużą skalę badania płuc na populacji 25 tysięcy Polaków zamieszkujących 9 polskich miejscowości ze znacznymi przekroczeniami stężeń szkodliwych substancji. Dodajmy, że od stycznia ma obowiązywać ulga termomodernizacyjna. Będzie można odliczyć 23% wydatków na remont domu pod tym kątem, ale nie więcej niż 53 tysiące złotych. A w serwisie Trójki teraz o rynku pracy, na którym coraz więcej jest Ukraińców. Mają do nas blisko, a zarabiają więcej niż u siebie i to są główne powody ich obecności, często krótkiej, od 3 do 6 miesięcy, mówi Anatolij Zymnin z Fundacji na rzecz Wspierania Migrantów na Rynku Pracy. Ponad 90% to jest termin pobytu do 6 miesięcy, albo do 3 miesięcy, albo od 3 do 6 miesięcy. Jednak migracja obywateli Ukrainy do Polski ma charakter krótkookresowy. Natomiast jeżeli spojrzymy na formalności, ile trwały te formalności związane z zatrudnieniem ukraińskiego obywatela w Polsce, to najwięcej procent właśnie zebrały od 2 tygodni do 1 miesiąca. Prezes Fundacji Andrzej Korkus dodaje, że taki czas pobytu jest uwarunkowany przepisami. 3 miesiące to jest okres paszportu biometrycznego, tak? A 6 miesięcy no to jest najczęściej wydawana wiza i to zezwolenie tymczasowe, które uprawnia pracownika do pracy przez 6 miesięcy. No i tak to większość migrantów to jest ich pierwszy dokument pobytowy i też dokument legalizacyjny, który otrzymują. Z badań wynika, że największa grupa pracowników z Ukrainy to osoby w wieku 26-35 lat. Mężczyzn jest dwukrotnie więcej niż kobiet. Ponad 1/5 deklaruje, że chciałaby zostać w Polsce na stałe, a kolejnych 26% chciałoby mieszkać tu przez parę lat. Porwania dzieci, czyli handel ludźmi, to jest wciąż poważny problem w Chinach. W weekend w prowincji na południu kraju porwana została 5-latka. Na szczęście tym razem dzięki szybkiej akcji rodziców w mediach społecznościowych dziewczynka odnaleziono kilka godzin później. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. 5-letnia dziewczynka, która była pod opieką swojej babki, została uprowadzona z placu zabaw w miejscowości Xuanwei. Rodzice dziecka informacje o jego zaginięciu umieścili na lokalnych portalach społecznościowych i komunikatorach. Dzięki temu dziecko udało się odnaleźć w hotelu w miejscowości oddalonej o ponad 90 km od miejsca porwania. Dziewczynka z ogoloną głową, która miała utrudnić jej identyfikację oraz w nowym ubraniu, przebywała w towarzystwie kobiety. Ta została aresztowana przez policję. Nie istnieją jednoznaczne dane dotyczące skali porwań dzieci w Chinach. Według chińskich ekspertów w całych Chinach rokrocznie ginie od 20 tysięcy do nawet 200 tysięcy dzieci. Według danych oficjalnych w 2016 roku doszło do ponad 600 porwań. Według informacji chińskich mediów na czarnym rynku handlu ludźmi chłopcy sprzedawani są za około 100 tysięcy juanów, czyli równowartość około 50 tysięcy złotych.

Dzień dobry Państwu, kłaniamy się, 11,5 minuty po szóstej. Pierwsza zmiana, poranna audycja, mówi dzień dobry i pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy już napisali, a korzystają Państwo oczywiście ze skrzynki mailowej ranek@polskieradio.pl, informując na przykład o tym, że koledzy w biurze zaczynają zakładać firmowe polarki. Wiadomy to znak, jak informuje słuchacz, że zbliża się zima. Zaczyna się, powoli się zaczyna, zimowy płyn do spryskiwacza trzeba już magazynować, poszukać szaliczka, rękawiczek. Przesadzam trochę, za wcześnie. Nie, no dziś zdecydowanie cieplej niż wczoraj. Wczoraj było w okolicach 6 na moim termometrze, a dziś już 11. Będzie cieplej. Monday morning runs, Sunday night scream, slow me down before the new year dies. Won't take much to kill a loving smile and every mother with a baby crying in her arms singing. Give me help, give me strength, give the soul a night I fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? I got high hopes. Bruce Springsteen. 2273, przypomnę, Piotr Łodej już czeka przy telefonie. Ranek @polskieradio.pl, pod numer 71335 napisał pan Rafał z Poznania. Melduje, że wstało 5.30, zjadł śniadanie i może spokojnie słuchać Trójki. Bardzo dobrze. No i przeprasza, że ostatnio kilka razy zaspał. Puszczamy w niepamięć. Zapraszamy do Trójki. A teraz, panie Rafale, opowiem panu i słuchaczom także, czego pan sobie posłucha dzisiaj. Mówiliśmy w serwisie informacyjnym kilka chwil temu o rynku pracy dla Ukraińców. My w audycji porannej porozmawiamy o tych, którzy chcą zarobić na sąsiadach ze wschodu i przygotowują specjalne oferty. Oferty firm telekomunikacyjnych, operatorów sieci komórkowych są dostępne dla Ukraińców. Jak szczo wyważają te aktywności? Druga rzecz to są oferty banków. Telefoniczna ta podtrzymka to jest po ukraińsku. Więcej na ten temat już za kilka chwil później, godzinę później, po 7.35 porozmawiamy o tym, że można sobie kupić psa. Można, sztucznego. Taki zwierzak nie zachoruje. Wyjeżdżamy na wakacje, to można go pewnie wyłączyć. Myślę, że to jest tylko i wyłącznie zabawka, nie pies. Być może państwo są w stanie wytłumaczyć, po co nam pies sztuczny. Robot taki. No, taka oferta zostaje wprowadzona. 7.40 mniej więcej na ten temat porozmawiamy. Chyba, że państwo chcieliby wcześniej, to zapraszamy serdecznie. Numer telefonu oczywiście znany. Doktor Tomasz Rożek będzie opowiadał. Burza idąc czy ze wschodu, czy z zachodu przez jakiś tam czas jest zasilana i nagle się okazuje, że jest przerwa w dostawie. Tak, właśnie. Są przerwy w dostawach burzy. 7.15. Pytania z kosmosu. Zapraszamy przed 7 urywki z kalendarza. Dziś Łukasz Błon, bo mamy wtorek, przypomnę życzliwie, a przed 9 pani Zosia opowie dokąd. Jak mam chwilę, kiedy się trzeba zastanowić nad światem i swoim życiem, to wykładam się na leżaku na słońcu. Na trawniku przed domem, naprzeciwko promenady. Tak, gdyby państwo zaobserwowali takie zjawisko, to jest pani Zosia. Dziś Zofia Kruszewska opowie państwu, dokąd jedzie. Ja tam jadę przed 9. Zapraszamy serdecznie. Tak będzie! Słońcu Wyspa, drzewo, zamek. Perfekt. O poranku 22 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. No i mamy prawdziwy wysyp. Małe i duże firmy walczą o kieszenie Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce. Jak chcą do siebie przekonać? Między innymi reklamują się w ich języku, a także przygotowują specjalne produkty i specjalne usługi. I nie ma się co dziwić, mówi Marcin Kołodziejczyk z grupy Progres. Ukraińcy to na polskim rynku bardzo duża i ciekawa grupa nowych klientów, wobec których firmy rzadko kiedy mogą przejść obojętnie. W tej chwili mamy już do dyspozycji oferty firm telekomunikacyjnych, operatorów sieci komórkowych, które są dostępne dla Ukraińców. Mamy tanie połączenia z Ukrainą. Witajemy w Play. Якщо ви бажаєте активувати акцію дешевших дзвінків та смсів на мобільні телефони з Польщі... Як то на Orange ми ходили, то там файно співпрацювали з українцями, бо ми там вперше приїхали, то ніц не розуміємо і так... І можна було порозмовляти так, по українську. Так, і добре, файно поставили все. Друга річ, то є оферти банків. Телефонічна та підтримка, то є... Po ukraińsku. Otwierają dla Ukraińców konta, umożliwiają bezpłatne prowadzenie, oferują obsługę w języku ukraińskim, oferują serwis, oferują infolinię. Kolejny krok to oferta kredytowa. Tutaj mówimy o kredytach czy gotówkowych, czy na zakup samochodu. Moim zdaniem wynika to z trzech przede wszystkim czynników. Marek Zuber, ekonomista. Po pierwsze, Ukraińców w Polsce jest coraz więcej. Myślimy, że to może być między 1,5 miliona a 2 miliony osób. Druga kwestia, tych pieniędzy Ukraińcy mają coraz więcej. Wynika to z tego, że wynagrodzenia w Polsce rosną. Te wynagrodzenia, przynajmniej w tych niektórych branżach, nie różnią się istotnie od tego, co zarabiają Polacy. I wreszcie trzeci czynnik. Ukraińcy więcej pieniędzy chcą w Polsce wydawać. Wcześniej jednak funkcjonowała taka zasada, że żyli maksymalnie skromnie po to, żeby oczywiście jak najwięcej środków wysłać do swoich rodzin. No a część z nich zaczyna powoli myśleć o Polsce jako o drugim domu. Być może zresztą część z nich w ogóle planuje zostanie w Polsce na dłużej. Powstały nowe połączenia we współpracy z kolejami ukraińskimi. Piotr Figiel, ekspert z zakresu transportu z blogu Błękitna Chusteczka. PKP Intercity uruchamia pociągi do Równego i z Przemyśla do Kijowa, także oni nie narzekają na brak frekwencji. Z Warszawy Zachodniej do Kijowa przez Lublin do Rok. Natomiast jeżeli chodzi o rynek autobusowy, albo to jest wykonywane w postaci normalnego, regularnego przewozu osób, tym się zajmują raczej więsi przewoźnicy, tacy jak PKS Polonus. Oni też otworzyli kilka kierunków, albo po prostu jest to robione na zasadzie przewozu osób takiego bardziej zamkniętego. Czym się jeździ na Ukrainę stąd? No ogólnie to basem. I to są wasze busy ukraińskie, no, tak? No, bo w autobusie ogólnie to ja muszę jechać 24 godziny. A pociągiem łatwiej granicę przechodzić i możesz się poleżeć i albo pochodzić. No. Czego brakuje na przykład? Samolotu. Połączeń lotniczych. Tak. Na ten moment jest jeszcze mało produktów spożywczych dostępnych w sklepach, typowo ukraińskich, i pracujący u nas cudzoziemcy często żalą się, że niektóre produkty, które znają z domu, u nas jeszcze są niedostępne. Ale jak sądzimy, to tylko kwestia czasu. Wejście Ukraińców na polski rynek pracy i zjawiska, które temu towarzyszą, w wielu aspektach przypominają to, co się działo ponad dekadę temu, gdy to Polacy zaczęli wyjeżdżać za chlebem do Wielkiej Brytanii. A przypomniał o tym Kuba Witkowski. Що ж ти, донечко, плачеш? Ой, чи жаль тобі, подвір'я цього? Чи мене старенького? Ой, не жаль мені, ані вас, старенького. Лише жаль мені за русу косу, за дівоцькою ношу. Thank you. nie płacz proszę cię, nie wylewaj łez. Płaczem Boga dziś zasmucisz. Powiedz wszystkim tym, co chcą skłócić nas, że przeciwko nim Bóg się zwróci. Powiedz wszystkim, co zepsuć miłość chcą, Bóg załatwi ich lewą nogą. Jeśli jednak Bóg będzie wrogiem nam, moja będziesz, wiem, mimo Boga. Wyszła moda. WW i Hajdamaki. Wspominaliśmy o tym sztucznym psie, który będzie dostępny. Będzie robił wszystkie psie rzeczy i tak dalej. No tylko po co nam sztuczny pies? Zastanawiamy się nad tym. No i państwo, widzę, też zainteresowało to. A kto bogatemu zabroni? Pyta pan Tomasz. No i w sumie to kończy dyskusję. Minęła 6.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 26 ogólnopolskich komitetów wystawi swoich kandydatów w jesiennych wyborach samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała wieczorem, że tyle komitetów zarejestrowała. Wybory odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada, przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej turze nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent. PKW zdecydowała też, że karta wyborcza będzie miała formę tzw. płachty, a nie książeczki. Odblaski. Dziecko bezpieczne na drodze. Jeszcze przed Nowym Rokiem ruszyła ogólnopolska akcja. W ramach kampanii społecznej wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych dostaną odblaskowe breloki. W ubiegłym roku w Polsce w wypadkach ucierpiało ponad 900 dzieci, a odblask może uratować pieszemu życie, przypomina Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. On pozwala kierującemu zauważenie pieszego, który jest w taki odblask wyposażony nawet ze 150 metrów, a jeśli jeszcze dodatkowo odblask ma w sobie zamontowaną lampkę, która jeszcze świeci oprócz samego światła odblaskowego, to te metry mogą być jeszcze większe. Pieszy bez odblasków czy latarki jest widoczny przez kierowcę dopiero z odległości 20-30 metrów. 30 dni aresztu dla lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Moskiewski sąd uznał go za winnego powtórnego naruszenia zasad organizacji zgromadzeń publicznych. Kara dotyczy styczniowego protestu, podczas którego nawoływał do bojkotu wyborów prezydenckich. Zdaniem władz akcja była nielegalna. Sam Nawalny uważa, że proces został zorganizowany, aby mógł uczestniczyć w ogólnorosyjskich protestach przeciwko reformie systemu emerytalnego zaplanowanych za 2 tygodnie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Teraz krótko o pogodzie, bo dziś na zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, na Suwalszczyźnie możliwe burze, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty oczywiście. 19 stopni w Suwałkach, 21 w Warszawie, Łodzi, Pile i Radomiu, do 23 w Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. To Boga temu zabroni. No i już po wszystkim. Pan Tomasz się zreflektował. Przepraszam, nie chciałem kończyć dyskusji, a jedynie wsadzić elektroniczny koń w cybernetyczne mrowisko wirtualnej dyskusji. No i jeszcze musi pan podpracować nad tym takim, co poprawia teksty w mailach urządzeniem, bo to się nie pierwszy raz zdarza, panie Tomaszu. Bo dlaczego tylko pies? Właśnie, to jest pytanie. Dlaczego sztuczny pies, a nie sztuczny kot? No, Myślę, że frakcja kocia za chwilę podniesie głos, że to jest dyskryminacja. Przecież sztuczny kot też piękna sprawa. Ciekawe w ogóle, czy sztuczny kot budziłby się na przykład o 4 rano i też wołał o jedzenie. Myślę, że stworzenie sztucznego kota nie jest takie proste jak sztucznego psa. Myślisz, że to bardziej skomplikowany mechanizm? No niestety, koty są bardziej skomplikowane. To za kilka lat. Może, popracują nad tym. No, jeśli chodzi o psa, to o psie za godzinę, a o prasie za... 2 minuty i 37 sekund, to już za chwileczkę. Nasza wczorajsza piosenka dnia, a teraz dzisiejsza poranna prasa. Za 27 Łukasz Karusta. Dzień dobry. Rzeczpospolita, pierwsza strona. Sąd Najwyższy poczeka na wyrok. Trybunał w Luksemburgu zajął się polską sprawą. Werdykt możemy poznać dopiero za rok. Nie ma terminów regulaminowych, ale jak mówią nieoficjalne źródła w sądzie w Luksemburgu, tak można oszacować czas całej procedury, odwołując się do pytania prejudycjalnego zadanego w 2017 roku przez włoski Trybunał Konstytucyjny. Sąd Najwyższy zapytał unijny sąd o niezależność polskich sądów i niezawisłość sędziów w nowej ustawie i ma czas i na czas rozpatrywania sprawy zawiesił artykuł o odesłaniu w stan spoczynku tych, którzy skończyli 65 lat. Sąd Najwyższy poczeka na wyrok, to dzisiaj główny temat w Rzeczpospolitej. Ale w Rzeczpospolitej czytamy też: budowlane wrzenie w samorządach. W miastach i gminach trwa inwestycyjny boom. Samorządy budują drogi, linie tramwajowe i baseny. Lokalne inwestycje mają w 2018 roku sięgnąć rekordowych 72 miliardów złotych. W pierwszym półroczu były wyższe o 87% niż rok wcześniej, wynika ze sprawozdań budżetowych samorządów. I mamy tutaj taką mapę, bo 87% to oczywiście średnia, a na przykład w Zielonej Górze ten wzrost wynosi 838%, w Opolu i w Katowicach to jest 130%, ale są też miasta, gdzie te inwestycje są mniejsze. To na przykład Łódź i Wrocław. Tak pisze Rzeczpospolita. A dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie: fiskus straszy kolejnymi karami. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie przynosi spodziewanych efektów. Resort finansów chce wprowadzenia dodatkowych sankcji. To oznacza, że kto spróbuje osiągnąć niedozwolone według fiskusa korzyści podatkowe, ten nie tylko je straci, ale dodatkowo zapłaci. Kara wyniesie 10% zaniżenia dochodu lub zawyżenia straty podatkowej, a gdy korzyść będzie dotyczyła innego podatku niż dochodowy, aż 40%. Fiskus straszy kolejnymi karami. Czytamy też w dzienniku: nie będzie kserowania dowodów przez banki, ze znakiem zapytania. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła pierwsza skarga obywatela, który przekonuje, że łamią one w ten sposób zasadę minimalizacji wynikającą z RODO. Szefowa organu nadzorczego w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną przyznaje, że patrzy na tę praktykę krytycznie. Nie będzie kserowania dowodów przez banki. I jeszcze cytat z dziennika, bo w dzienniku mamy wywiad ze Sławomirem Broniarzem, przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego, o sytuacji w polskiej szkole przed początkiem roku szkolnego. I cytat jest taki: planujemy dużą manifestację w Warszawie 22 września. Przypomnimy Annie Zalewskiej, minister edukacji, co złego zrobiła w oświacie. Nastroje są fatalne, a będą jeszcze gorsze, tak mówi Sławomir Broniarz. Gazeta Wyborcza i pierwsza strona: pełzający polexit. Wicepremier Gowin: Polska nie musi respektować orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości w ciągu kilku dni zdecyduje, czy w trybie przyspieszonym rozpatrzy wniosek Sądu Najwyższego w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Rząd już sugeruje, że zignoruje orzeczenie. Opozycja mówi o początku polexitu. Zlekceważenie decyzji Trybunału Sprawiedliwości byłoby podstawą do wszczęcia postępowania przez Komisję Europejską, a ostatecznie do nałożenia kar finansowych. W razie odmowy płatności można by wyobrazić sobie zajęcie unijnych funduszy dla Polski. Pełzający polexit to pierwsza strona Gazety Wyborczej, a w Wyborczej czytamy też: siedzibę prezesa sprzedam. Biurowiec przy Nowogrodzkiej, gdzie PiS ma swoją centralę, ma zostać sprzedany. Cena sięga 7 milionów euro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, prezes partii Jarosław Kaczyński będzie musiał szukać nowej siedziby. Kto kupuje, kto sprzedaje, o tym dzisiaj w Wyborczej. Dziennik Gazeta Polska codziennie jeszcze. Muzeum POLIN i 10 milionów euro. To temat dnia, temat z pierwszej strony. Nawet 10 milionów euro może dostać Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z funduszy norweskich. Jak ustaliła Gazeta Polska, państwa, które są darczyńcami funduszy, nie zgadzają się na przekazanie pieniędzy na Muzeum Getta Warszawskiego. Oznacza to, że niemal całość środków otrzyma Muzeum POLIN. Tak pisze Gazeta Polska codziennie, a pisze też na pierwszej stronie: nowe sankcje wobec Rosji wchodzą w życie. Wczoraj weszły w życie kolejne sankcje nałożone na Rosję przez USA. Restrykcje są odpowiedzią na próbę otrucia byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala, o którą rząd Wielkiej Brytanii oskarża rosyjski wywiad. I więcej o tych sankcjach dzisiaj w Gazecie Polskiej codziennie. Jeszcze tylko pierwsza strona Pulsu Biznesu. Puls Biznesu pisze: groźny paragraf Ziobry. Dajcie mi firmę, a paragraf się znajdzie. Tak można spuentować projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości o karaniu przedsiębiorców za czyny pracowników lub kontrahentów. Prawnicy, resorty i biznes zgodnie krytykują go za niebezpieczną nieprecyzyjność. Groźny paragraf Ziobry, taki artykuł dzisiaj w Pulsie Biznesu. Tak wygląda poranna prasa, o czym informował Łukasz Karusta. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy. Muzyczne rozkłady jazdy. Pierwszy przed ósmą. To przypominamy państwu i przypominamy, że 2-2 i 7 trójek. Chciałem się dołączyć do tego, a kto bogaty, może obroni. Oczywiście jeszcze bardziej, dużo bardziej od niego bogaty. I to dopiero zamyka dyskusję. Kłaniam się. Bardzo panu dziękuję. Zamknęliśmy dyskusję po raz pierwszy i po raz drugi. W związku z tym oczywiście jest ona otwartą i kontynuujemy. Może nawet kontynuujemy dalej, choć tak powiedzieć nie powinniśmy. A i tam czasem można. Czasem można, prawda? Można zadzwonić do trójki. Pozdrawiam, miłego dnia życzę. I czy to się nagrało? No, właśnie się nagrało. Nagrało się. No to Ania spod krakowskich dolinek. Pozdrawiam serdecznie. My także. Proszę pamiętać, że zawsze się nagrywa. Pod krakowskie dolinki myślę, że teraz ślicznie wyglądają. A mogą wyglądać. Pani Katarzyna napisała do nas w sprawie tego sztucznego psa. Kontynuujemy dyskusję. W Japonii funkcjonuje taki produkt, nazywa się Gatebox. Jest to sztuczna inteligencja w formie małej postaci kreskówkowej umieszczonej w puszce przypominającej czajnik.

Na początek mam apel do pana, który od 12 lat codziennie jeździ do pracy tramwajem, czytając Ulyssesa, do wszystkich pochłoniętych w metrze i autobusach gazetą codzienną lub tygodnikiem, do okupujących parkowe ławki z iberoamerykańską beletrystyką w ręku. Wszyscy razem i oddzielnie możecie sobie dzisiaj odpuścić, wyciągnąć Kajko i Kokosza, X-Mena, Misia Zbysia na tropie lub Fantastyczną Czwórkę, a tę czytelniczą Woltę usprawiedliwić Wam Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. I tu prośba do kolegów redaktorów, żeby w ostatnich godzinach poranka podjąć jakąś próbę radiowej adaptacji ulubionego komiksu. Dzień na nowatorstwo antenowe jest wymarzony, bowiem 96 lat mija właśnie od emisji pierwszej radiowej reklamy, a równe pół wieku od momentu debiutu w eterze polskojęzycznej audycji Międzynarodowego Radia Chińskiego. Pamiętam, jak w czasach przedinternetowych deszcz smutno stukał o niepolskie okno, za którym zamiast wierzby rósł wraży platan, a jedyną krynicą słodkich słów języka Mickiewicza i słowackiego na hostelowym radioodbiorniku były te nieporadne frazy z Pekinu. Ależ się wtedy tęskniło za ojczyzną. 28 sierpnia to wreszcie data, która pognębiła Cesarstwo Rzymskie z barbarzyńską konsekwencją. W roku 475 niejaki Orestes obalił cesarza Juliusza Neposa, a dokładnie rok później stracił życie z rąk żołnierzy przyjemniaczka zwanego Odoakrem. Tego samego, który co do dnia 13 lat później został pokonany przez Teoderyka Wielkiego. Ponoć na wszelki wypadek premier Włoch ma dziś wzmocnioną ochronę. 2 lata temu na Stadionie Narodowym Anita Włodarczyk rzuciła młotem tak, że pobiła nie tylko rekord świata, ale także życiówki budowniczych tej areny, brygadzisty Mariusza oraz zbrojarza Krzysztofa, który po spontanicznym zamachu odrzucił narzędzie przełożonemu na równie imponującą odległość. Życzę Państwu epickiego 28 sierpnia. Ależ z wzajemnością, drogi redaktorze. Łukasz Błąd. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.